ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 15वें अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। 14वें अधिकरण में बताया गया था अथ मुनि इस वाक्य से ज्ञान का साधन निधिध्यासन का विधान हो रहा है। पूर्व पक्ष था कि यह वाक्य मौन का विधायक नहीं है, सिद्धांत था मौन इस वाक्य से विहित है। अब ये जो 15वां अधिकरण है इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर सूत्र तथा भाष्य का विचार होगा। बाल्यं वयः कामचारो धीशुद्धिर्वा प्रसिद्धितः वयः तस्याविधेयत्वे कामचारोस्तु नेतरा मननस्य उपयुक्तत्वात् भावशुद्धिर्विवक्षिता अत्यन्तानुपयोगित्वात् विरुद्धत्वाच्च न द्वयम्। तस्माद् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ को लेकर के संशय बताया जा रहा है। इस अधिकरण का विषय है बाल्येन तिष्ठासेत्, इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ वो क्या है। बाल्य बालस्य भाव बाल्यम, बालस्य कर्म बाल्यम, ऐसी दो प्रकार से बाल्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो बालस्य भावः यह उत्पत्ति करने पर बाल शब्द का अर्थ निकलता है आयु विशेष, बाल यानी बाल्यावस्था, और बालस्य कर्म ऐसी बाल शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो बालक का कर्म यह अर्थ निकलता है। तो बालक का कर्म क्या होता है, वह दो प्रकार का कर्म देखा जाता है बाल का, बाह्य कर्म आभ्यंतर कर्म। बाह्य कर्म तो उसका यथा कामचार होता है, मन में आया तो खा लिया, जब मन में आया तब, जब मन में आया तब नहा लिया, जब जैसा मन में आया वैसा कर लिया, बच्चे ही तो हैं। तो एक तो बाह्य कर्म बच्चों का वो है यथा कामचार, और उनके मन की स्थिति वे अभिमानी नहीं होते हैं, क्योंकि अभिमान का विषय उनमें अभी प्रकट नहीं है, इंद्रिया अभी अप्रस्फुटित होने से अपनी विशेषता, अपनी जाति, अपना कुल, अपनी विद्वत्ता आदि अभी अनभिव्यक्त होने से उसके मन में वह इन सब का अभिमान करके दंभ प्रकट नहीं करता, दांभिक नहीं होता, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। ये सब होता है उसके बाल्य मन में, दंभादि नहीं होते, राग द्वेष आदि नहीं होते, मान अपमान में भी अपने आप को वो ये नहीं करता। तो बालस्य कर्म बाल्यम ऐसी उत्पत्ति करके यहां बाल्य पदार्थ क्या माना जाए, क्या बालस्य भाव बाल्यम यह उत्पत्ति करके आयु विशेष माना जाए, बाल्यन तिष्ठाते तिष्ठा सेत इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ, या बालस्य कर्म बाल्यम ऐसी उत्पत्ति करके उसका जो बाह्य कर्म है यथा कामचार आदि वह माना जा, या आभ्यंतर जो मन की स्थिति है उसके राग द्वेष आदि राहित्य ये माना जा बाल्य पदार्थ क्या है बाल्य, इस प्रकार की का संशय यहां पर बताया जा रहा है बाल्य पदार्थ को विषय बना करके कि बाल्यम वयः कामचारो वा धी शुद्धिर्वा। तो ये त्रिकोटिक संशय हुआ, बाल्यम यानी बाल्य पदार्थ, वय है आयु विशेष को बता रहा है बाल्य शब्द, या बाल्य शब्द का अर्थ कामचार है, बच्चों की जो बाह्य क्रियाएं हैं, या उनके मन की जो स्थिति है धी शुद्धि, राग द्वेष आदि उनमें प्रकट नहीं है, ये अर्थ है, इस प्रकार की शंका है। तो धी शुद्धिर्वा क्या है बाल्य पदार्थ, इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ज्ञानम एक प्रकार से यह संशय हुआ, और इस संशय का निवर्तक निश्चय बताते हुए पूर्व पक्षी पहले आते हैं, उनका गलत निश्चय होता है। तो कहते हैं वयह बाल्यम वयह, बाल्य शब्द का अर्थ वय कर लो यानी आयु विशेष कर लो, कहा ये आयु विशेष ये बाल्य शब्द का अर्थ कैसे होगा, तो कहा प्रसिद्धितः। तो जैसे मौन शब्द का संन्यास आश्रम में सन्यासियों का प्रधान कर्म के रूप में प्रसिद्धि होने से मौन शब्द की, मौन शब्द का अर्थ आपने किया निधिध्यासन, ऐसे यहां पर बाल्य शब्द बाल अवस्था के लिए प्रसिद्ध है आयु विशेष के लिए, इसलिए ये प्रसिद्धित हेतु है, बाल्य शब्द का अर्थ आयु विशेष होगा वय होगा, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है प्रसिद्धित। और यदि कोई पूर्व पक्षी को ये कहता है बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्य में बाल्य पदार्थ तो विधेयत्वेन रूपेण विवक्षित है। तो ये आपका जो आयु विशेष नाम का पदार्थ है बाल्य पदार्थ, वह विधेय नहीं होगा। विधेय होता है पुरुष प्रयत्न साध्य, पुरुष अपने प्रयत्न से जिसे संपन्न करता है, नहीं भी करता है अन्यथा भी करता है, उसे कहा जाता है विधेय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जिसे संभव है पुरुष के द्वारा, कर्म विधेय है। इसलिए कि कर्म शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा पुरुष कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अन्यथा भी कर सकता है, वो विधेय है। लेकिन आयु अपने प्रयत्न से निश्चित ये करना या अन्यथा करना या न करना ये संभव नहीं है, इसलिए उसे माना जाता है सिद्ध, जो पुरुष प्रयत्न का अविषय है, विषय नहीं है, वो है सिद्ध पदार्थ। इसलिए आयु को विधेय नहीं माना जा सकता और बाल्य पदार्थ यहाँ पर विधेय है। इसलिए बाल्य शब्द का अर्थ वय नहीं किया जा सकता, आयु विशेष नहीं किया जा सकता। ऐसा यदि कोई कहता है उसमें अविधेयत्व होने से, तो कहते तस्य अविधेयत्वे, तस्य ने वयसः, बाल्य पदार्थ जो हमने वय बताया वह विधेय नहीं है, इसलिए बाल्य पदार्थ यहाँ नहीं हो सकता विधेयत्वेन रूपेण विवक्षित, वय नहीं हो सकता। तो फिर बालस्य कर्म बाल्यम, ऐसी उत्पत्ति करके बाल शब्द, बाल्य का अर्थ बाल की जो चेष्टा है, बच्चों की चेष्टा, वो ले लो यथा कामचार, ये कहते हैं कि तस्य अविधेयत्वे कामचारो अस्तु। तो फिर बच्चों की चेष्टा रूप जो कामचार है वही बाल्य पदार्थ मान लो, वह तो विधेय है, प्रयत्न साध्य है, इसलिए विधेय हो सकता है। न इतरा, इतरा का अर्थ है धी शुद्धि, ये धी शुद्धि तो अर्थ बाल्य शब्द का नहीं होगा, वय कर लो और वय अविधेय होने से बाल्य पदार्थ नहीं बन सकता, ऐसी यदि आपत्ति करते हो तो बाल्य शब्द का अर्थ कामचार कर लो। इस प्रकार पूर्व पक्ष है। तब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र श्लोक से। तो सिद्धांती कहते हैं भाव शुद्धिर विवक्षिता, बाल्य शब्देन भाव शुद्धिर विवक्षिता, ऐसा लीजिए। तो भाव शुद्धि यानी धी शुद्धि, राग द्वेष राहित्य, जो बच्चों के चित्त में कोई राग द्वेष मान अपमान आदि द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व राहित्य, ये बाल्य पदार्थ है, वह विधेय है, उसे प्रयत्न से संपन्न करो, प्राप्त करो, ये बाल्येन तिष्ठासेत का अर्थ है। बच्चे जैसे राग द्वेष रहित होते हैं, द्वंद्व रहित होते हैं, ऐसे द्वंद्व रहित अपने मन को करें, ये बाल्येन तिष्ठासेत का अर्थ है। तो भाव शुद्धिर बाल्य शब्देन विवक्षिता, ऐसे बाल्य शब्देन का अध्यार कर लेना। तो बाल्यन तिष्ठा से इस वाक्यस्थ बाल्य शब्द से बाल्य शब्द के अर्थ के रूप में भाव शुद्धि विवक्षित है। आगे हैं भाव शुद्धिर विवक्षिता के ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई इसमें हेतु बताते हैं। बाल्य शब्द का अर्थ भाव शुद्धि क्यों कर रहे हो, यथा कामचार क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी पूछते हैं तो हेतु बताया मननस्य उपयुक्तत्वात्। बाल्य शब्द का अर्थ भाव शुद्धि करने से वह मनन में उपयोगी है, वह तो अविधेय है, और यथा कामचार जो है वो तो बाह्य चेष्टा है, वो करने वाला तो बहिर्मुख होगा, और बाह्य पदार्थों में मन रहेगा यदि तो मनन नहीं होगा फिर। इसलिए मनन उपयोगी चित्त की अवस्था को लेते हैं जो बच्चों में सहज देखी जाती है, वो है भाव शुद्धि। बच्चों का मन शुद्ध होता है, भाव शुद्धि होती है उनमें, पवित्र भाव होता है उनका। वो जो बच्चों का पवित्र भाव है वह यहाँ पर विवक्षित है, और जिसके चित्त में पवित्र भाव होता है वह अंतर्मुख होकर के सर्वाभ्यंतर आत्मा का मय के रूप में चिंतन कर सकता है, ये मनन है। तो इसलिए कहते हैं कि मननस्य उपयुक्तत्वात् भावशुद्धि यह मनन में उपयोगी है, ज्ञान में उपयोगी है। मनन शब्द से ज्ञान को लीजिए, और ज्ञान में उपयोगी है यह भावशुद्धि। और ये जो बाल्य शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी ने बताए दो, वय या यथा कामचार, ये दोनों भी ज्ञान में अनुपयोगी हैं, उल्टे विरोधी हैं। इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ, बाल्य शब्द का अर्थ वय या कामचार नहीं लिया जा सकता, ये यहां कह रहे हैं कि अत्यंत अनुपयोगित्वात् विरुद्धत्वाच्च न द्वयम्। बाल्य शब्द से द्वय यानी वय और कामचार ये अर्थ नहीं लिए जा सकते, इन दो में से एक भी अर्थ बाल्य शब्द का नहीं लिया जा सकता। क्यों कहते, इसलिए कि वे अत्यंत अनुपयोगी हैं, इनका ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है आयु का, बाल्यावस्था का, या उनकी जो बाह्य चेष्टा है कामचार, उनका ज्ञान में उपयोग न होने से उनका जो चित्त में शुद्ध राग द्वेष राहित्य रूप भाव शुद्धि है वो तो ज्ञान उपयोगी है, इसलिए वो अर्थ बाल्य शब्द का लिया जा सकता है। और बाकी ये जो यथा कामचार आदि हैं यह ज्ञान में अनुपयोगी है, मनन में अनुपयोगी है। तो अनुपयोगित्वात् एक हेतु, और दूसरा विरुद्धत्वाच्च, ये ज्ञान के तो विरोधी हैं, इसलिए विरोधी हैं कि जो मूढ़ मन होगा, जैसे बच्चों में मूढ़ता होती है और अविवेक, मूढ़ता का अर्थ, और कामचार यानी बाह्य चेष्टाएं, तो मूढ़ मन और बाहरी राग द्वेष के कारण प्रवृत्त जो मन है बाह्य चेष्टा करने वाला, ये करेगा तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए वह तथा ये आपका कामचार ज्ञान में अनुपयोगी मात्र हैं ऐसी बात नहीं, ज्ञान का विरोधी भी है। तो विरुद्धत्वाच्च द्वयम् बाल्य शब्दार्थ न, ऐसे लगाना, ये दोनों बाल्य शब्द का अर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार का ये सिद्धांत रहेगा कि बाल्य पदार्थ यहां पर भाव शुद्धि है, कामचार या आयु नहीं। इसी प्रकार का इस अधिकरण का स्वरूप भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पहले भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय बताते हैं। भाष्य को देखिए, तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् इति बाल्यं अनुष्ठेयतया श्रूयते। ये जो तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्ये बाल्येन तिष्ठासेत वाक्य है बृहदारण्यक का, इसमें जो बाल्य पदार्थ सुना जा रहा है अनुष्ठेय के रूप में, विधेय के रूप में, बाल्य का अनुष्ठान करो यानी प्रयत्न से बाल्य को प्राप्त करो, वो बाल्य पदार्थ कौन सा है? श्रुति, जिसे साधक को प्रयत्न से प्राप्त करने के लिए कह रही है, जिसे प्रयत्न साध्य बता रही है, अनुष्ठेय बता रही है का अर्थ। तो बाल्यम अनुष्ठेय तया श्रूयते, तो इसी बाल्य पदार्थों को लेकर के संशय बताया जा रहा है तत्र इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र इत्यादि का, कि तत्र बाल्य विषये, टीका में है तत्र बाल्य विषये, भाष्यस्थ तत्र शब्द का अर्थ करते हैं बाल्य विषये, तद्धितस्य भावार्थत्वा संभवात् कर्मार्थत्वं गृहीत्वा तिष्ठन् मूत्रत्वादि कर्मणो अप्ररूढेन्द्रियत्वादि भावशुद्धेश्च बाल कर्मत्व अविशेषात संशयम आह तत्र इति। तो ये कहते हैं कि तत्र बाल्य विषये तद्धितस्य भावार्थत्व असंभवात्, यानी यहाँ बाल्य पदार्थ अनुष्ठेय के रूप में विवक्षित हैं, और जो बालस्य भाव बाल्यम ऐसे भाव अर्थ में तद्धित शय प्रत्यय करते हैं यदि, तो उसका अर्थ आयु निकलता है, वह आयु तो अनुष्ठेय नहीं है, इसलिए यहाँ भावार्थक तद्धित प्रत्यय बाल्य शब्द में असंभव है। ये कह रहे हैं कि तत्र बाल्य विषये तद्धितस्य, तद्धितस्य यानी तद्धित प्रत्ययस्य, बाल शब्द है उससे भावार्थ में शय प्रत्यय करेंगे तद्धित, तो कहते हैं वह भावार्थत्व तो असंभवात् तद्धितस्य, भाव अर्थ में तद्धित प्रत्यय असंभव है। तद्धित प्रत्यय का अर्थ, तद्धित प्रत्यय तो हुआ है बाल्य शब्द में, लेकिन वो भाव अर्थ में संभव नहीं है, क्योंकि भाव अर्थ में करते हैं तो अर्थ निकलता है आयु, और वह आयु अनुष्ठेय नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है। तो तद्धितस्य भावार्थत्व असंभवात्, फिर कर्मार्थत्वम गृहीत्वा, तद्धितस्य कर्मार्थत्वम गृहीत्वा ऐसा लेना, तो भावार्थ तद्धित प्रत्यय का संभव नहीं है, तो कर्म अर्थ संभव है। बालस्य कर्म बाल्यम, ऐसी उत्पत्ति करेंगे तो तद्धित प्रत्यय का अर्थ निकलेगा कर्म। अब वो जो तद्धित प्रत्यय का अर्थ कर्म है, बाल का कर्म, वह अनुष्ठेय तो है, लेकिन वह दो प्रकार का अनुष्ठेय यानी प्रयत्न साध्य, वो दो प्रकार का होता है। तो दो में से वो कर्म कौन सा यहाँ पर विवक्षित है, इसको लेकर के संशय होता है। इसलिए कहते हैं कि तद्धितस्य कर्मार्थत्वम गृहीत्वा, तद्धितस्य का कर्मार्थत्वम के साथ भी अन्वय करना। भावार्थत्व तो असंभव है, कर्मार्थत्व संभव है। तो कर्मार्थत्वम गृहीत्वा, वो कर्म तो बाल्य शब्द का अर्थ निकलेगा बालक का कर्म। तो बालक तो बच्चा ही है, शिशु है, तो उसे लघु शंका आदि कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब का तो बोध होता नहीं है। बिस्तर पर भी करता है, माँ के गोद में बैठकर ही करता है, किसी के गोद में बैठा है तो वहीं कर लेता है, खड़े खड़े भी कर लेता है, उसका उसे ज्ञान नहीं है। बाथरूम में ही जा करके करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो भी उसका कर्म है। उसे कह रहे हैं कि तिष्ठन मूत्रत्वादि कर्मणों, ये भी बाल्य हैं, बालस्य कर्म ये उत्पत्ति लेते हैं, करते हैं। तो बच्चे का कर्म, तो बच्चे का कर्म तो ये भी है। और अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि रूप भावशुद्धेश्च, बच्चे का कर्म एक ये भी है कि उसका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि अभी इंद्रियों का उतना विकास हुआ रहता नहीं है। अप्ररूढ़ इंद्रियत्व का अर्थ है अभी इंद्रिया अविकसित है, उसके कारण उसमें राग द्वेष आदि नहीं होता, मान अपमान आदि पर मन नहीं जाता सहसा बच्चों का। हाँ, वो सब तो होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते। जैसे जैसे बढ़ता है और जगत का संसर्ग होता है तो फिर वो राग द्वेष प्रस्फुटित होते हैं पहले जन्म के, अभी अप्रस्फुटित है, अविकसित है, अंकुरित नहीं हुए हैं। जैसे जिस दिन खेत में बीज बोया उसी दिन अंकुरित नहीं होता, लेकिन बीज है खेत में, समय पर उगेगा, वैसा होता है। और ज्ञानियों जो अभी ज्ञान का साधन करने वाले हैं उन्हें अनुष्ठेय बाल्य बता रहे हैं, तो आयु तो काफी है, लेकिन कहा जा रहा है बच्चों में जैसे राग द्वेष नहीं है ऐसे अपने मन को राग द्वेष रहित बनाओ, राग द्वेष रहित अपने मन को करो का अर्थ है फिर वो सूक्ष्म जो राग द्वेष है उनको भी हटाना है, ये बाल्य शब्द का अर्थ निकलेगा, राग द्वेष राहित्य। तो अप्ररूढ़ इंद्रियत्वाद इंद्रियत्वादि रूप भाव शुद्धेश्च बाल कर्मत्व अविशेषात, दोनों भी बाल्यावस्था के कर्म है, भाव शुद्धि भी और ये जो कामचार बताया वो भी। इसलिए संशय होता है, कहते हैं बाल कर्मत्व अविशेषात संशयम आह, इसलिए भाष्यकार भगवान संशय बता रहे हैं कि तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यम इति तद्धिते सति, बाल भावस्य वयो विशेषस्य इच्छया संपादयितुम अशक्यत्वात् यथोपपादम मूत्रपुरुषत्वादि बाल चरितम अंतर्गता वा भाव विशुद्धि अप्ररूढ़ इंद्रियत्वं दंभ दर्पादि रहितत्वं वा बाल्यम स्यात् इति संशयः। तो ये कहते हैं कि बालस्य भाव बाल्यम, ऐसी बाल्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो आयु विशेष अर्थ निकलता है, और वो जो आयु विशेष है तद्धित प्रत्यय का अर्थ निकलेगा, उसको इच्छा से संपादित नहीं किया जा सकता, यानी वो अनुष्ठेय नहीं है। और यहां पर तो बाल्य पदार्थ अनुष्ठेय रूप बाल्य पदार्थ विवक्षित है, इसलिए भावार्थक शय प्रत्यय बाल्य शब्द में नहीं माना जाएगा। इच्छया संपादयितुम अशक्यत्वात्, ये हेतु बताया उसमें कि बालस्य भाव इति यानी ऐसा तद्धित प्रत्यय मानते हैं तो बाल भाव जो वयो विशेष है वह इच्छा से संपादित करना संभव न होने से भावार्थक यहां पर तद्धित प्रत्यय नहीं समझना, ये भाष्कर भगवान ने बताया। तो फिर बालस्य कर्म बाल्यम, ऐसी बाल शब्द की उत्पत्ति करके बाल्य शब्द का अर्थ निकलेगा बच्चों का कर्म, वह तो संपाद्य है अनुष्ठेय है, इसलिए ऐसी उत्पत्ति करते तो वो भी दो प्रकार का हो जाता है। उन दो प्रकार के कर्म में से बाल्य पदार्थ कौन सा कर्म है, यहां बाल्य नतिष्ठाशित वाक्य में श्रुति जिसका विधान कर रही है वह बाल्य शब्दित बालक का कर्म कौन सा विवक्षित है, जिसे प्रयत्न से अधिक आयु वाले को भी कहा जा रहा है संपादित करो, ये शंका है, ये इस लेसन से बता रहे हैं कि संपादयितुम अशक्यत्वात् यथोपपादम मूत्रपुरुषत्वादि, यथोपपादम मूत्रपुरुषत्वादि बालचरितम, ये बच्चों का जो आचरण है स्वाभाविक, एक वो हुआ और अंतर्गता वा भाव विशुद्धि, और बच्चों की जो आभ्यंतर स्थिति है मानसिक स्थिति राग द्वेषादि से अभिव्यक्त, राग द्वेषादि जो कारक होते हैं प्रयोजक होते हैं, प्रयोजक राग द्वेषादि अभी प्रस्फुटित नहीं हुए हैं मन में, इसलिए जो है चित्त शुद्ध है। इसे स्पष्ट करने के लिए विशेषण है कि अप्ररूढ़ इंद्रियत्वम, उनमें अप्ररूढ़ इंद्रियत्व है, इंद्रिय अभी विकसित नहीं है, प्ररूढ़ इंद्रिया कहते हैं विकसित इंद्रियों को, विषय अभिमुख इंद्रियों को, विषय लोलुप इंद्रिया अभी नहीं है। और दंभ दर्पादि रही तत्वम, दंभ दर्प भी उनमें नहीं होता, दंभ होता है थोड़ा कुछ अच्छा काम किया तो उसे प्रकट करना, ये दंभ माना जाता है धर्मध्वजित्व, और दर्प अभिमान, ये सब जो है बच्चों में नहीं होता, ये भाव शुद्धि है, इत्याकारक जो भाव शुद्धि है। क्या बाल्य शब्द का वो अर्थ विवक्षित है या पहले जो कामचार बताया वो विवक्षित है, बाल्यम शात इति संशय, ये संशय हुआ द्विकोटि। कर्मार्थक शय प्रत्यय मानेंगे तो बाल्य पदार्थ के विषय में द्विकोटिक संशय होगा, वो बाल्य पदार्थ बच्चों का कर्म कामचारादि है या भाव शुद्धि रूप कर्म है, ये संशय हुआ। अब किम तावत प्राप्तम इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, पूर्व पक्ष का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्ष में और सिद्धांत मत में फल भेद बता रहे हैं, जो एक अधिकरण का अंश माना जाता है फल, उसे बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा, यहां का पूर्व पक्ष होगा कि बाल्य पदार्थ यथा कामचारादि है, यथा कामचारादि जो बाह्य चेष्टा बच्चों की, वो यदि यहां बाल्य पदार्थ होगा बाल्यन तिष्ठा सेत वाक्य में, तो फिर ज्ञान साधन के रूप में, ज्ञान अभ्यास के साधन के रूप में, सहयोगी के रूप में वही विधेय माना जाएगा, वो विधेय हो जाएगा ना, यथा कामचार, वो बताया जा रहा है फल कि पूर्व पक्षे विद्यांगत्वेन तिष्ठन मूत्रत्वादे अपि अनुष्ठानम सिद्धांते भाव शुद्धेरेव इति फलम्। तो यदि बाल्य पदार्थ पूर्व पक्ष के अनुसार गृहित करते हैं तो फिर बच्चों का जैसा आचरण होता है, उनको मालूम नहीं होता कि खड़े खड़े ही लघु शंका करनी चाहिए या बैठे बैठे करनी चाहिए, तो वे खड़े खड़े भी करते हैं अविवेक होने से। ऐसे ज्ञान के साधन के रूप में उनका वो जो आचरण है कामचार, इच्छा अनुसार जैसे तैसे आचरण, वो स्वाभाविक आचरण बड़े व्यक्ति को जो ज्ञान के साधन के रूप में बाल्य का अनुष्ठान कर रहा है, उसका वो अनुष्ठेय माना जाएगा, उसे अनुष्ठान करना है जैसे बच्चे करते हैं सब, ये अर्थ निकलेगा, ये फल होगा पूर्व पक्ष के मत में। और सिद्धांत मत में फल होगा कि ज्ञान के साधन के रूप में बच्चों का यथा कामचार अनुष्ठेय नहीं है, आयु भी विवक्षित नहीं है, अपितु भाव शुद्धि ये विवक्षित है, इसलिए अनुष्ठेय होगा ज्ञान के साधन के रूप में मात्र बाल्य शब्द से ग्राह्य भाव शुद्धि, वो प्रयत्न से संपादनीय होगी। बच्चों का जैसा मन होता है ऐसा अपना मन बना ले प्रयत्न से, क्योंकि इसमें इंद्रिया प्रस्फुटित हैं, प्ररूढ़ हैं, राग द्वेषादि रहते हैं, तो बच्चों में जैसे राग द्वेषादि नहीं है, शुद्ध भाव है, ऐसा अपने प्ररूढ़ इंद्रिय अवस्था में भी मन को बच्चों के मन के तरह रखें, ये प्रयत्न से साध्य है, ये विद्या का साधन है, विद्यांगत्वेन रूपेण यानी साधन, विद्या साधनत्वेन रूपेण अनुष्ठेय है, ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो ये कहते हैं कि सिद्धांते भाव शुद्धेरेव अनुष्ठानम, ऐसा अन्वय करना, भाव शुद्धि का ही अनुष्ठान होगा विद्यांगत्वेन रूपेण, ये फल सिद्धांत मत में होगा। अब किम तावत प्राप्तम इत्यादि जो पूर्व पक्ष की अवतरण वाक्य है पूर्व पक्ष का, उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। पूर्वत्र मौन शब्दस्य ज्ञानातिशये ध्याने प्रसिद्धत्वात् ध्यानं विधेयम् इति उक्तम्। तद्वत् बाल्य शब्दस्य कामचारादौ प्रसिद्धे तद्विधिग्रहणम् इत्याह किं तावत् इति। तो पूर्व पक्षी को बताते हुए टीकाकार ने पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव संबंध भी बताया। तो ये कहते हैं कि पूर्व अधिकरण में आपने यानी सिद्धांतियों ने ये बताया कि अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा मौन का विधान हो रहा है, क्योंकि मौन की ध्यान में प्रसिद्धि है। मौन शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ध्यान है, निधिध्यासन है। इसलिए अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा मौन शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ ध्यान है वह विधेय है, ऐसा आपने पहले बताया सिद्धांतियों ने। तो उसी को दृष्ट यानी मौन शब्द का अर्थ निधिध्यासन करके उसे विधेय बताने में हेतु हुआ मौन शब्द का ध्यान में प्रसिद्ध होना, प्रयोग प्रसिद्धि। ऐसे कहते हैं तद्वद बाल्य शब्दस्य कामचारादो प्रसिद्धे, तो बाल्य शब्द की प्रसिद्धि है कामचारादि में, बच्चों के स्वाभाविक आचरण में बाल्य शब्द प्रसिद्ध होने से। मौन शब्द जैसे ध्यान में प्रसिद्ध है, ऐसे बच्चों के स्वाभाविक आचरण में बाल्य शब्द प्रसिद्ध है। इसलिए तद विधि ग्रहणम, तो तद विधि में तद शब्द का अर्थ है बच्चों का स्वाभाविक आचरण, और वो स्वाभाविक आचरण ही यहां पर बाल्यन तिष्ठासित में विधेय है ज्ञान साधनत्वेन रूपेण, ऐसा माना जा, ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। किं तावत् प्राप्तम, तो जब बाल्य पदार्थ के विषय में संशय हुआ कि वो कामचार बाल्य पदार्थ है कि भाव शुद्धि है करके, तो दो में से क्या लिया जाए बाल्य पदार्थ, इस प्रकार का प्रश्न होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बता रहे हैं कि कामचारवाद भक्षणता यथोपपाद मूत्रपुरीषत्वं च प्रसिद्धतरम् लोके बाल्यम इति तद्ग्रहणम् युक्तम्। कहते हैं बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्य में बाल्य शब्द का वही अर्थ लेना चाहिए जो लोक में प्रसिद्ध है। तो बाल्य शब्द का लोक में अर्थ प्रसिद्ध है बच्चों का आचरण, स्वाभाविक आचरण। वो क्या है, तो यथा क्या कामचार, एक तो कामचार वाद भक्षता, एक यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वंच, तो कामचार वाद भक्षणता इसमें चार और वाद और भक्षण इन तीनों का करिए द्वंद्व समास। चारश्च चरणम चारह, ऐसे भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके चार शब्द बना। चार यानी चरण आचरण गति, चर गति भक्षण धातु है ना, तो इसे गति लीजिए। और वाद यानी बोलना, वद धातु है वदन अर्थ में बोलने अर्थ में, और भक्षण खाना, तो चार वाद भक्षण इनका द्वंद्व समास करने के बाद काम के साथ फिर तृतीय तत्पुरुष समास करिए। कामेन चार वाद भक्षणम यस्य, कामेन चार वाद भक्षणानि यस्य, स कामचार भक्षण, ऐसे बहुरी समास करिए, वेदीकरण बहुरी। काम से यानी इच्छा से, यथेच्छ स्वेच्छानुसार, शास्त्रानुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। चार यानी चलना आचरण, वाद यानी बोलना, और भक्षण यानी खाना जिसका होता है, शास्त्र के अनुसार बैठना उठना नहीं, चलना नहीं, शास्त्रानुसार बोलना नहीं, शास्त्रानुसार खाना नहीं, इच्छानुसार। तो बच्चों को तो शास्त्र का भी बोध ही नहीं है ना, तो बच्चों को तो जैसी इच्छा होती है, जैसा मन में आता है ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, मन में आया जिधर जाना उधर जाते हैं, मन में आया नहीं जाना है तो अपना बैठ लेते हैं घर में, ऐसा होता है ना। तो ये है काम चार वाद भक्षण बालक को कहा जाएगा। और फिर तस्य भाव तोतलो सूत्र से भाव अर्थ में तल प्रत्यय करके बन गया कामचार वाद भक्षणता। इसमें तल इसमें से तीन निकालना, काम को और तल को तीनों के साथ जोड़ करके कामचारता, कामवादता, काम भक्षणता। इच्छानुसार जानाना, इच्छानुसार बोलना, इच्छानुसार खाना, ये लोक में बाल्य शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। और यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वंच, तो यथोपपाद यानी जैसा संभव है, उन्हें देखते हैं कि हम कहाँ हैं, किसी के गोद में है तो वहीं पर, लघु शंका या दीर्घ शंका हुई करनी आई तो वहीं कर लेते हैं, बाथरूम जाने की आवश्यकता भी, बिल्कुल बच्चे हैं ना, छोटे हैं, तो ये भी लोक में बाल्य प्रसिद्ध है। तो ये जो बाल्य अर्थ प्रसिद्धतर है, वही जैसे मौन शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ध्यान था वो आपने लिया, ऐसे यहाँ बाल्य शब्द का लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है वो ले लो, वो ये है। और यही बाल्य न तिष्ठा क्षेत्र में बाल्य पदार्थ है, वो ज्ञान के साधन के रूप में विहित है, इसलिए जो बड़े भी हैं आयु से उन्हें भी ज्ञान साधन के रूप में बच्चे जैसे करते ऐसा करना है, ये अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष के अनुसार, यह अनुष्ठेय होगा ज्ञान साधन के रूप में। यथोपपादम इत्यादि का पहले तो यथा चार भक्षण, चार वाद भक्षणता इसकी उत्पत्ति करते टीकाकार। टीका को देखिए, कामतः चरण वदन भक्षणानि यस्य स कामचार वाद भक्षण, वो बच्चा बालक जिसका कामतः यानी अपने इच्छानुसार, शास्त्र अनुसार नहीं, चरण यानी आचरण, आना जाना हो रहा है, विहार हो रहा है, और वदन, वाद का अर्थ वदन कर दिया, और भक्षण, ये सब अपने इच्छानुसार होते हैं, वैसा मन में आया ऐसा होता है जिसका, वह कामचार वाद भक्षण कहलाता है। और तस्य भाव तत्ता, और उसका जो भाव है धर्म है उसे तत्ता यानी कामचार वाद भक्षणता कहा जाता है, ये उत्पत्ति हुई। और यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वंच, इसका अर्थ करते हैं, यथोपपादम शब्द का अर्थ करते हैं यथा संभवम मूत्रादि, यस्य तद्भाव तत्त्वम, तो जहाँ उसको वो लगा वहीं पर कर लिया, वो है यथोपपाद मूत्र पुरुषत्वादि पुरुषत्वम शब्द का अर्थ। तो बाल्य विधि बलात्, तो आगे अब दूसरी एक शंका आ रही है, पहले टीका भाष्य में, ये टीका का तो बाद में अर्थ देखने का है, वाक्य जो बाकी का आया। यहां तद्भाव तत्त्वम के पास पूर्ण विराम होना चाहिए, तद्भाव तत्त्वम पूर्ण विराम टीका में। अब जो ये एक शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांत के अनुयायी कर रहे हैं, उस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे और फिर सिद्धांत आएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।